İşte Ayşe'nin bu hadisinde ulema şu sonucu çıkarmış ve demişler ki, eğer demişler soru soran öğretme kastıyla soru sormuyorsa ve soru sorulan da bunu anladıysa o soruya cevap vermez demişler. Burası da önemlidir. Mesela bir ortama gittiniz. İrce ehlinden biri var. Adam siz vaaz ederken insanlara bir şeyler anlatırken insanların oradaki insanların kafasına şüphe düşürmek için bir soru soruyor. Ama amacı öğrenmek değil. Amacı bir şeyleri kendince ortaya çıkarmak. Orada o adamın sorusuna cevap vermek ne olur? İnsanları odaklamaya çalıştığını, davet etmeye çalıştığını, tevhid davetine uzak tutmak olur. Bunun başka bir delili Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la olan kıssası mı? Musa Aleyhisselam gidiyor Firavun'a anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Diyor ki nedir senin Rabbin? Anlat bakayım diyor. O da anlatıyor. Alemlerin Rabbidir değil mi? Yani yarat. Sonra bakıyor ki Firavun iş kötü. Herkes Musa'yı dinliyor. Musa hakkı konuşuyor. Herkesin kalbi de ona meylediyor. Firavun diyor ki ya Musa sen kekemesin diyor. Musa Aleyhisselam hiç onu aldırmıyor. Davetine devam ediyor. Ya ben kekeme değilim şöyle böyle. Ya Musa diyor. Kekeme dili böyle sürçen var ya. Konuşmakta zorlanıyor. Ya Musa diyor sen yanımızda büyüdün diyor. Hani çocukluğunu biliriz falan. Musa Aleyhisselam hiç onu aldırış etmiyor. O gene konuşmasına devam ediyor. Böyle genele açık olan tebliğ mekanlarında her zaman inti şeytanlar vardır. Cinni şeytanların vesvesesiyle ayaktır. Onların amacı soru sorarken bir şeyler öğrenmek değil, insanları şüphe düşünmek. Öyle bir ortamda onlara gereken cevap neyse ilim ehli tarafından verilmesi lazım. Ayşe'nin yaptığı gibi radıyallahu anha. En son ne dedik? Hariciler kadının hayızdayken geçirdiği namazları iade edeceğini söylemiş. Şimdi bu kadar sünneti bugün inkar eden adam varken, rejimi inkar eden vesaire vesaire. Ali şeriatı gibi mutezileler varken, ben hiç büyük günah işlemedim, büyük günah işleyen kafirdir diyor. Bu kadar adam hariciyken, hakiki manada hariciyken, onlara Müslüman deyip bizim gibi tevhid ehlini, tevhide çağıran, müşriklere burada düşmanlar çağıran, tevhid ehline harici diyenler, onlar zalimlerin ta kendileri. Asıl onlar sapık insanlar. Evet. Fe tenattu bi şehadeteyn la yekunu maniyan min et-tekfir illa men arafa ma'naha. Bilakis diyor, kelime-i şehadeti telaffuz etmek tekfirin manisi değildir. Ancak manasını bilene, ve amile bil muktazaha, gerekliliğiyle amel edene, ve ahlasa ibadete lillah, ibadeti Allah'a halis kılmakla, ve lem yüşrik bihi sivah, ona bir şey ortak koşmamakla ancak engel olur. Fehâdâ tenfe'u şehadeteyn. Şehadeten. Şehadeten. Bu iki şehadet o zaman fayda verir. Şimdi adam la ilahe illallah diyor. Beraberine gidiyor. Bakıyorsun yakasına parti rozeti. Oy kullanıyor. Davut'a askerlik yapıyor. Çocuğunu her gün putun önüne dikmiş secde ettiriyor. Ya da kabirlerden gidiyor istiyor mesela. Kabirlerden yardım diliyor. Bu adam nedir? Bu adam kafirdir. O la ilahe illallah şehadetinin bir önemi yoktur. El-hukmu bi-muktaza-zahir. Zahirin gerekliliğiyle hükmet. Zahirin kapsadığı şeyle. Yani insanlar ister Darul İslam olsun, ister Darul Harp olsun, şu üç taneden başkası değildir. Ya halini, imanını bildiğimiz Müslümanlardır, ya da küfrünü bildiğimiz kafirlerdir. Öyle mi? Küfrünü bildiğimizin kafirliğine hükmediyoruz. İmanını bildiğimizin İslam'ına, bir de ne iman ne de küfür bilmediğimiz insanlar var. İşte bu mesele onlarla alakalı. Devam edelim. Kale Şeyh. Kale Şeyh Abdüllatif bin Abdurrahman rahimahullah teala. Ve ehlül ilmi vel iman la yahtelifuna fi enne men sadara minhu kavl ev fi'l yaktadi kufrah. Kavlun ev fi'alun yaktadi kufrah. Minhu sadara kavlun ev fi'lun yaktadi kufrahu. اَوْ شِرْكَهُ اَوْ فِسْقَهُ اَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْمُقْتَدَ ذَٰلِكِ İlim ehli asla ihtilaf etmemişler ki her kimden bir söz veya fiil küfrü gerektirecek, şirki gerektirecek ya da fıskı gerektirecek artık neyse adamdan sadır olan şey fısksa fısk fasıklığına hükmedilir. Şirkse müşrikliğine hükmedilir. Küfürse kafirliğine hükmedilir. Fark etmez. Adamdan ne sadır olduysa onun gerekliliğine hükmedilir. İlim ehli bunda ihtilaf etmemiştir. Devam. وَاِنْ كَانَ مِمَّنْ يُقِرُّ بِشَهَادَةٍ Ama şöyle bir adamsa, çocukluğundan beri zaten La İlahe İllallah Muhammed Resulullah şehadetini yerine getiren. وَيَأْتِي بِبَعْدِ الْاَرْكَانِ Ve bazı rukunları da yapan bir adam. Namaz, oruç, zekat, hac. Babasından görmüş, yapıyor. وَاِنْ كَانَ يُقِرُّ وَيَأْتِي بِبَعْدِ الْاَرْكَانِ وَاِنَّمَا يُكَفُ عَنِ الْكَافِرِ الْاَصْلِ اِذَا اَتَ بِهِمَا Ancak diyor, eğer asli bir kafir bu kelime-i şehadetle gelinirse ondan el çekilir. Yani ne demek istiyor? Zaten çocukluğundan beri babasının anasının la ilahe illallah öğrettiği, namazı, orucu, zekatı öğrettiği, annesinin babasının bu la ilahe illallah ve namazla beraber Allah'a şirk koştuğu bir adamın çocuğu bu la ilahe illallah söylese de, İslam'ın erkanlarını da yerine getirse de, bu çocuk mücerret, bu la ilahe illallah sözüyle İslam'ına hükmedilmez. Ama asli bir kafirse, Hindistan'da yaşayan Budistler gibi, Zerdüştler gibi, Yahudi ve Hristiyanlar gibi veya pagan dinine tabi olanlar gibi veya yeryüzünde ne İslam'ın haricinde hangi din varsa, bu asli kafir olan insan La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah derse ondan el çekilir, o öldürülür. Ama tebyin olur ha. Yani el çekmekle hemen tamam bitmiştir değil. Sonra ne yapılır? وَلَمْ يَتَبَيَّنْ مِنْهُ خِلَافَهُمَا Sonra da ne olacak? Bu La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah şehadetini yerine getirdikten sonra bu şehadeti bozacak, iki şehadeti bozacak bir şey hilafına gelmeyecek. وَهَذَا لَا يَخْفَى عَلَى صِغَارِ الطَّلَبَ وَقَدْ ذَكَرُوهُ فِي الْمُخْتَسَرَاتِ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ وَهُوْ فِي مَوَدٍ مِنْ كُسْبِ الرَّوْضِ Bu diyor, küçücük ilim talebelerine dahi gizli kalmayan bir meseledir. Bunu birçok mezhebin Ravda kitaplarında birçok yerde muhtasar bir şekilde bulabilirsiniz diyor. Şimdi bunu diyen Şeyh Abdüllatif İbni Abdurrahman Ali Şeyh. Allah hepsine rahmet etsin. Şimdi insanlar bize diyorlar ki bunlar Necdi. Necdilerden başkasını okumuyorlar. O yüzden diyorlar tefrikaya gidiyor, ümmet fırkalaşmaya gidiyor. Halbuki asıl cehalet onlarınkidir. Onların cehaletidir ki Necdi alimlerin kitaplarını okumuyorlar. Çünkü Necdi alimler geçmiş dört mezhebin fıkıh kitaplarını karıştırmış, ezberlemiş, oradan gelen ilmi mülakat etmişler. Mesela şeyh burada şimdi bir asıl ortaya koydu. Dedi ki en ufak ilim talebeleri bile bilir bunu dedi. Asli bir kafir bunu söylerse İslam'ına hükmedilir ama asli olmayan biri bunu söylerse İslam'ına hükmedilmez. Bunu kim bahsediyor? İmam Beğavi mesela Şerh-i Sünnene. İmam Beğavi اُمُرْتِ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشَرُوا اَلَّا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَاِذَا فَعَلُوهَا اَصْمُوا مِنِّي دِمَاءَهُ وَاَمْوَالَهُ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ Değil mi? Ancak İslam hakkı hariç. Ben insanlara la ilahe illallah deyince mal, zekat verip namaz kılıncaya kadar savaşmakla emrolundum. Bunu yaparsan benden mallarını ve kanlarını korurum. Diyor ki İmam Beğavi burada kastedilen diyor putperestlerdir diyor. Bu kelimeyi la ilahe illallah aslen telaffuz etmeyen putperestlerdir. Yoksa Yahudi ve Hristiyanlar zaten la ilahe illallah derler. Onların İslam'ın hükmedilmez sırf bunu dediler diyelim. Ne zaman Muhammed'in Resulullah derseler o zaman İslam'ın hükmedilmez. İbni Hacer bunu söylüyor. Yok kişinin diyor la ilahe illallah demesiyle İslam'ına mı hükmedilir? Hilaf vardır. Asıl olan hükmedilmemesidir diyor. Eğer asli bir kafir la ilahe illallah derse ondan el çekilir. Sonra İslam'ın bütün ahkamı icbar edilir. Eğer birini reddederse İslam'ın ahkamından o zaman mürtedin hükmü uygulanır ona diyor. İbni Hacer Aleyhisselam, Bukhari Şerif'inde. Gene kim diyor? Mesela İmam Kestani Hanifilerde. İnsanlara diyor hüküm üç yönde verilir. İmme nasfen. Nasla verilir. Adamın imanını biliyoruzdur veya küfrünü. İmme delaleten. Ya da delaletle mi biliyoruzdur? İşte öyle bir gün gelir ki sadece Müslümanlar la ilahe illallah diyordur. O zaman la ilahe illallah ne olur? İslam'a delalet olur. Öyle bir gün gelir sadece Müslümanlar namaz kılıyordur. O zaman bu İslam'ın alameti, delaleti. Alamet nedir? Bir şeyi bir şeyden ayırmaya yarayan özellik, vasıftır. Öyle mi? Aynı şekilde bir gün gelir sadece Müslümanlar sakal koyar. O zaman sakal İslam'ın alameti, delaleti olur. O yüzden imma delaleten diyor. Ve imma tebaiyyeten. Yoksa üçüncü hal tebaiyye. Yani tabi olmaktan. Çocuk anne babasına tabidir. Anne babası Müslümansa çocuk da Müslüman hükmünü alır. Anne babası müşrikse çocuk da müşrik hükmünü alır. Veya mecnun. Deli. Eğer delinin velisi Müslümansa deli de Müslüman hükmünü alır. Delinin velisi onun başından mesul olan kafirse deli de kafir hükmünü alır. Bak Kestane de bunu böyle söylüyor. Yani Kadı İyad, İmam Nevevi ve Hattabi. Hepsi bu söylediğimiz hadisin şerhinde buradan kastedilen putperest asli kafirlerdir. Aslen bu kelimeyi ikrar etmeyenler. Yoksa bu kelimeyi ikrar edenlerin mücerret bu kelimeyi söylemeleriyle İslam'a hükmedilmezler. Hali kapalı olan insanlar. Anlatabildik mi burayı inşallah? Burası çok önemli. Allah şeyhlara, necdi alimlerin hepsine rahmet etsin. Onlar geçmişin bu ilmini yapmışlar. Muhtasar edip insanların anlayacağı şekilde vakaya indirip insanlara hazır tepsinin içerisinde sunmuşlar. Asıl cehalet odur ki bizi necdilikle itham edip ümmetin geçmişinin, selefin ilminden cahil kalmalarıdır. Evet. İnsafı tuhmeti tekfir dil muvahhidin. Muvahhidlere tekfir tuhmetinin ne yapılması? Yapıştırılması, böyle bir iddiamda bulunulması. Kale Şeyh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah. Fesara min hevlayil müşrikine men yukeffiru ehle tevhid. Bu müşriklerden şöyle olmuştur ki ehli tevhidi tekfir edenler çıkmıştır. Bimehabdil ihlası ve tecrid. Niye tekfir etmişler? İhlas ehli oldukları için yani. Ve inkarihim ala ehli şirki ve tendid. Şirk ve Allah Azze ve Celle'ye ortak koşanları inkar etmelerinden dolayı. Felihâze kâlu entum havâric. Dediler ki bunun için siz haricisiniz. Entum mübtedi'a. Siz bidatçısınız dediler diyor. Zaten evet. Diyorlar tekfir bidatı diyorlar. Cahil Ahmet Ferit kitap yazmış. Bidatçı tekfircileri reddiye diye. O cahil önce gitsin dini öğrensin. Öyle bir kitap yazmadan önce. Getirdiği delille gülmekten yere yatarsınız orada. Diyor ki işte dediler ki sahabe diyor. Ya Resulallah biz diyor kıyamet günü diyor Rabbimizi görecek miyiz diyor. O da diyor ki evet diyor şu ayı görüyor musunuz? Evet o ayı görmekte nasıl sıkıntı çekmiyorsanız Rabbinizi de öyle göreceksiniz diyor. Bu hadisi getiriyor. Bak diyor sahabe diyor Allah'ın görüleceğini bilmiyordular. O yüzden peygamber onları küfür itikat etmelerine rağmen tekfir etmedi. O yüzden diyor cehalet mazerettir küfür işleyen tekfir edilmez. Aptal adam peygambere de vahiy gelmeden birçok şeyi peygamber de bilmiyordu ki. Kehf suresi değil mi? Dediler ki mağara ashabı kaç kişidir? Doğru mu? Bize haber ver. Dedi gelin haber verelim. Allah vahiy indirmedi. Dediler ne oldu? Vahiy gelmedi dedi. Bak sen bilmiyorsun dediler. Peki peygambere vahiy gelene kadar ashab-ı kehf hakkında bir şey söyledi mi peygamber? Haşa zaman peygamber de şeye göre haşa küfür işte itikattaydı haşa. O vahiy gelene kadar ne oldu? Cehaletini maalesef. Cehaleti haşa iyi yapılıyor. Ya bunlar bu ahmak adamlar ilimden zerre kadar nasip olmuyor adamlar. Tekfir bidat değil, şer'i bir hükümdür. Birilerinin aşırılığı veya birilerinin sapıklığı bizi bu hakikatten alıkoyar. Biz ölçüsünü Allah'ın ve Resulünün öğrettiği şekilde öğrenip buna itikat etmek zorundayız. Evet. Kema eşar el-Allame İbnül Kayyim fi ila misl hadihi hal fi zamanihi bi kavli. Allame İbnül Kayyim zamanında bile Allame İbnül Kayyim buna işaret etmiştir. Men li bi şibhi havaricin kad keferu. Şöyle parça parça gidelim. Kimdir beni haricilere benzeten? Kad keferu biz zembi. Onlar ki günahtan tekfir ederler. Te'vilen bile tevilen bila hisbani. Tevilen yoksa bir şey kazandığından dolayı hani adam şirk işlemiş de küfür işlemiş eliyle bir şey kazanmış ondan dolayı değil. Neyle? Batıl bir tevilleri var ve günahtan bu yüzden tekfir ediyor hariciler. Beni de diyor o haricilere benzetiyorlar diye İbn-i Kayyım. Bak bu harici yaftası bize vurulmuyorsa bizde problem vardır. Yani. Devam. وَلَهُمْ نُصُوصٌ قَصَّرُوا فِي فَهْمِهَا. Onlar ki hariciler ki nasların anlayışında ne yaptılar? Kusur ettiler. Yani taksirat ettiler. Anlayamadılar. وَأَتَوْا مِنْ تَقْصِيرِ فِي الْعَرْفَانِ. Onlar irfanda yani bir şeyleri anlamada ne yaptılar? Taksirle geldiler. وَخُصُومُنَا قَدْ كَفَرُونَ بِالَّذ۪ي. Bizim diyor düşmanlarımız bizi tekfir etmiştir ki. قَدْ كَفَرُونَ بِالَّذ۪ي هُوَ غَايَةُ التَّوْحِيدُ وَالْاِيمَانِ. Tevhid ve imandan dolayı bizi tekfir etmişler dedi. Allahu Akbar. İbn-i Teymiye Rahimahullah Mecmuat-ı Fetavada 7. ciltte Dar-ı Kutub-ül İlmiye'nin baskısında şunu nakleder. Der ki İmam Ahmet diyordu ki işte Ebu Musa ve falan bizi falanların yanında düşmanlarımızın yanında zikredip Kur'an ne mahluktur ne de mahluk değildir diyorlarmış. Ayrıca tekfir hakkındaki görüşlerimiz dillendirirse bizim hariciler gibi düşündüğümüzü söylüyorlarmış. İmam Ahmet diyor bunu anlatırken acı bir şekilde tebessüm ediyor dedi. Hallal es-Sünnet'inde bunu rivayet ediyor. İmam Ahmet kendi döneminde harici yaptırtıymış. İmam İbn-i Kayyım kendi döneminde harici yaptırtıymış. Ebni Teymiye kendi döneminde harici yaptırtıymış. Muhammed İbn-i Abdülvahhab zaten ona harici demeyen yok. Bugün bizler tevhide çağırıyoruz. Allah'ı birlemeye, Allah'ın düşmanlarına düşmanlık yapmaya. Gene biz de bu lakabı yiyoruz. O Allah'ım da olsun ki Allah bu lakapla bizi lakaplandırmıştır. Tıpkı geçen derste okuduğumuz gibi eğer Allah'ın emri olan müşriklerden beraatı itizarını gerçekleştirmek mutezileyse biz mutezimiz. Eğer tevhidi savunmak haricilikse hariciyiz. Eğer Allah'ın isim ve sıfatlarını Allah'ın emrettiği, vasfettiği, Resulünün Allah'ı vasfettiği şekilde iman etmek müşebbihelikse biz öyleyiz. Ama tabii hakikat değil bu iddialar, öyle mi? Biz haşa müşebbihe değiliz, harici de değiliz, mutezile de değiliz. Tekfirci de değiliz. Siz Allah'ın ve Resulünün tekfir ettiğini tekfir eder, Allah'ın ve Resulünün tekfir etmediğini tekfir etmeyiz. Biz Allah'ın ve Resulünün Allah'ı vasıflandırdığı gibi iman ederiz. Allah'ın eli, yüzü, ayağı vardır deriz. Allah'ın ve Resulünün Allah'ı vasfettiği gibi ama kullara benzetmeden, haşa. Yarattıklarına benzetmeden Allah'a has yakışır bir şekilde. Keyfiyetine girmeden biz bunlara ne yaparız? İman ederiz. Diyor ya, tevhid ve imanın gayesi olan şeyle düşmanlarımız bizi tekfir etti diyor ya. Ehl-i sünnetten hiçbir alim yok ki döneminde isim sıfat meselesinde onu müşebbihe deyip insanlar onu tekfir etmesin. Hiçbir alim yok. Niye? Hadislerde Allah Azze ve Celle'yi vasfettiği sıfatlar belli. Resulullah'ın. Aleyhissalatü Vesselam'ın bu ortaya koyduğu sıfatları ispat eden, anlatan her alime ne demişler? Müşebbiye deyip tekfir etmişler. Mücessime. Fark etsin. İnsanlar ne yapmışlar? Bu yüzden tekfir etmişler. O yüzden diyor imanın ve tevhidin gayesi olan şeyle düşmanları bizi tekfir etmiş. Devam. وَهَذَا الرَّجْلُ قَدْ أَخَذَ بِطَرِيقَةٍ مَنْ يُكَفِّرُ بِتَجْرِيدِ التَّوْحِيدِ. Evet. Bu adam ki neyi almış? Tevhid ehlinin, tekfir edenlerin yolunu almış. فَإِذَا قُلْنَا لَا يُعْبَدُ إِلَّا اللّٰهِ وَلَا يُدْعَ إِلَّا اللّٰهِ. Biz onlara dediğimiz zaman Allah'tan başkasına ibadet edilmez, ondan başkasına dua edilmez. وَلَا يُرْجَ سِوَاهُ وَلَا يَتَوَكَّلْ إِلَّا عَلَيْهِ. Ondan başkasından istenmez, ancak ona tevekkül edilir. وَنَحْوَ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ اللَّتِ لَا تَصْلَحُ إِلَّا لِلَّهِ. Buna benzer ibadetin birçok çeşidinde ki bu ibadetler sadece Allah'a yapmakla o sulh olabilir, doğru olabilir. وَأَنَّ مَنْ تَوَجَّهَ بِهَا لِغَيْرِ اللّٰهِ فَهُوَ كَافِرٌ مُشْرِكٌ. Kim bu ibadetin çeşitlerinden birini, tevekkül, korku, hüküm, itaat, muhakeme, kim bunu Allah'tan başkasına yaparsa, yönlendirirse o kafirdir, müşriktir. قال اتدعتم وكفرتم امه محمد صلى الله عليه وسلم. Aleyhissalatu vesselam. Dediler ki siz bidat çıkardınız ümmeti Muhammed'i tekfir ettiniz. Entum havaric entum mubtedi. Dediler ki siz haricisiniz bidatçısınız. Bize de dediler diyor. Eyvah. Evet Abdurrahman. Fasl avval ar-ridda. Fasl avval ar-ridda. Ta'rif ar-ridda ve zikru ba'd as-sura. Suvariha. Suvariha. Riddetin tarifi ve bazı şekillerinin. Bakın burası çok önemli. Bakın birçok insanın anlamadığı yer burası. Küfrün çeşitlerini ayıramıyorlar. Küfrün çeşitleri dediğimiz şey şu değil. Büyüklenmek küfrü, inkar küfrü, işte yalanlama küfrü böyle değil. Bu küfrün kalpteki çeşitleri. Küfrün zahirdeki çeşitleri vardır. Küfrün zahirdeki çeşitleri vardır. Mesela ibadetin bir çeşidinin Allah'tan başkasına sarf edilmesi küfrün bir çeşididir. Namaz, oruç, zekat, hac gibi vaciplerden birinin vacipliğinin inkar edilmesi başka bir küfür çeşididir. İnsanın Allah'ın ayetleriyle veya Resulüyle, dinin şiarlarıyla dalga geçmesi başka bir küfürdür. İnsanın bir teville, batıl bir teville bir nasrı yalanlaması başka bir küfürdür. İnsanın sözünün vardığı son yerin herhangi bir nasrı yalanlaması bu gene kufrul maal denen başka bir küfür çeşididir. Bunların her birinin mürtedin hükmü babında, reddet babında, fıkıh kitaplarında her birinin yeri, engelleri, şartları farklıdır. Bakın burası çok önemli. Her birinin engeli ve şartı başkadır. Vacibin bazı engelleri vardır. Onlar şirkin engelleri değildir. Şirkin bazı engelleri vardır. Onlar istihzanın engelleri değildir. Yani her bir küfrün, her bir küfür çeşidinin kendine has engelleri vardır. Kim bu taksimatı yapmazsa, bu engellerin taksimatını yapmazsa fakat galap, karıştırır. Kesinlikle. Bilaşık yani. Eyvah. قالت إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب حكم المرتد أيوه شيخ yazmış mürtedin hükmü babı demiş الذي يكفر بعد إسلامه الذي يكفر بعد إسلامه İslam'ından sonra tekfir edilen kişi mürted kimmiş İslam'dan sonra tekfir edilen şimdi birçok adam var. İşte diyor mücahitler diyor, mürtet diyor, Pakistan diyor halkından şu kadar öldürülmüş. Mürtet Afganlılardan bu kadar. Sanki Pakistanlılarla Afganlılar ne zaman dine girmiş de küfür işlemekle dinden çıkmışlar. Sonra mürtet Türkler diyor, bazıları var Türkiye'de. Bunlar mürtettir diyor bu halk. Bu halk ne zaman İslam'a girmiş de mürtet olsun? İbn-i Kudam el-Maktisi'nin Muhni'de söylediği gibi, eğer bir adam mürtet olursa, şimdi sahabe var Müslüman, tamam. Onlar çocuklarını neyle yetiştiriyorlar? Tevhidle. Onlar da asli Müslüman. Onlar da çocuklarını yetiştiriyorlar Müslüman. Ama o 3. 4. asırdan sonra bazılarının çocukları mürtet oluyor. Bakın mürtet oluyor diyorum. Müşrik oluyor değil, mürtet oluyor. O mürtetlerden bir kısmı öldürülüyor İslam devletinde. Zaten mürtedin öldürülmesinin hikmetlerinden biri budur. Küfür bir sonraki nesle intikal etmesindir. Ama tabii Allah'ın indirdiğiyle hakkıyla hükmetmeyen, bu konuda fıska dalan bazı devlet yöneticileri, mürtetlerin her birini ne yapmıyorlar? Öldürmüyorlar. Tamam. Sonra bu mürtetler çocuklarını yetiştiriyorlar. Kendi küfür, şirk itikatları üzerine. İbn-i Kudam el-Makdisi diyor ki, işte mürtedin yetiştirdiği çocuk, o asli kafirdir. وَلَوْ لَا اِلَّهِ اِلَّا اللّٰهِ سَيْسَى namaz kılsa, o artık asli kafirdir. O da şirk üzere gene çocuğunu yetiştirdiği zaman o çocuk da asli kafir. Fark etmez kendini İslam'a nispet ediyor olması. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gelmesinden önceki Mekke müşrikleri, Mekke'deki Kureyş'teki müşrikler nedir? Asli kafirlerdir. Ama hepsi İbrahim'in torunlarıdır. Amr ibn-i Luhay denen aleyhi la'ne o zındık İbrahim'in hanif dinini tahrif edene kadar hepsi asli Müslümandılar. Daha sonradan Amr ibn-i Luhay dini tahrif edince ve mürtetler öldürülmeyince o dönemde mürtetler çocuklarını küfür üzere yetiştirdiler. Onların çocukları kafir oldular, asli kafir. Asli kafirler de kendi asli kafir çocuklarını yetiştirdiler. O yüzden küfür bugünümüze böyle geldi. Bugünkü kendini İslam'a nispet eden halklar asli kafirlerdir. Bunların çocukları müşriktir. Hiç İslam'a girmemiştir ki küfür işleyip de kafir olsun. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? O yüzden şeyh mektubuna neyle başlıyor? اَلَّذِي يُكَفِرُ بَعْدَ اِسْلَامِهِ İslamından sonra tekfir edilecektir kişidir mürtet diyor. Eyvah. اَلَّذِي يَكْفُرْ اَوْ يُكَفِرْ Tekfir edilir. Nıfkan, o şefken, tekfir de zaten onlar oluyor. Tekfir zaten İslam'dan girmiş insanlar oluyor. Yani tekfir genel bir alan. Girmeyen de tekfir edersin, giren de edersin ama burada özellikle mürtedin hükmü diye başlık açtı ya, o yüzden bu kaydı getiriyor. İslam'ından sonra tekfir edilen kişi. Heh. اَلَّذِي يُكَفَّرْ بَعْضَ اِسْلَامِهِ يُكَفِّرُ يُكَفَّرَ fiilin aslı يُكَفِّرُ بَعْضَ اِسْلَامِهِ نُفْقًا اَوْ شَكًّا اَوْ اِعْتِقَادًا اَوْ فِعْلًا Şekle olabilir bu. Bak, çeşitlerini sayıyor. Adam söz konuşmuştur. Küfür bir söz. Bununla kafir olabilir. اَوْ شَكًّا ya da İslam'ın asıllarından olan İtikad edilmesinde şüphe olmayan bir şeyde şüphe ederse. Ev itikaden ya da küfür bir itikada dalmış. Kur'an mahluktur demek gibi. Mesela. İnanıyor adam buna. Ya da Allah'ın ahirette görülmeyeceği gibi. Mesela. Vesaire. Ev fiyale ya da fiyale. Nedir? İbadetin bir çeşidini Allah'tan başkasına sarf etmiş. Namazı, orucu, zekatı, haccı mesela. Eyvah. وَلَوْ مُمَيِّزًا اَوْ كَانَ هَذِنًا He, ister şakayla bunu yapsın, ister mümeyyiz olsun. Açık olarak yapsın. Yani ister kast ederek yapsın, ister şaka yapsın, fark etmez. لِقَوْلِهِ تَعَالَى Allah'ın sözünden dolayı اَبِ اللّٰهِ وَاَيَاتِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِمُونَ Tamam. Ebillahi ve ayati ve rasulü kuntum testehziun. De ki Allah'la, ayetleriyle, Resulüyle mi dalga geçiyorsunuz? Femen eşşeke billahi teala kefere ba'da İslami. Kim şirk koşarsa, bak bu bir çeşitli İslam'dan çıkmanın. Buralar çok önemli. Bak her bir kelimenin değeri var anlayan adam için. O yüzden ilmin ne diyorlar hep? Yani kitabeden değil, bilen birinden talim etmek lazım. Şimdi insan senelerce okuyacak ki bu her kelimenin altında ne yatıyor onu anlayacak. Bak femen eşreke billahi. Kim şirk koşarsa ne de şirk ibadetin bir çeşidinin Allah'tan başkasına sarf edilmesidir. Dua, tevekkül, korku, istemek, tevekkül etmek, kurban kesmek, adamak, muhakeme olmak, hükmü vermek, itaat etmek. Ne? Her biri ibadetin bir çeşidi. Değil mi? İbadetin bir çeşidini Allah'tan başkasına sarf edip şirk koşan kafir olur. Velev? Velev mukrihan bihakkin kafir. Küfür hakkında yani kerih de görse, ikraha ulaşmıyorsa bu, hani ben batıllığını biliyorum da işliyorum falan olmaz. Velev böyle görse de kafir olur. Şimdi başka bak. Ne yapalım? Bak orada bak ev kullanmadı. Bakın burada Arapçanın ehemmiyeti çıkıyor. Bak bu sözlerin her biri altın değerinde. Dedi ki şirk koşan İslam'ından sonra kafir olur. Velev mukrihen bi hakki kufri. Değil mi? Küfrün hakkını kerih de gör. Yani bu kötüdür dese dahi ikraha ulaşmadıkça kafir olur. Bak burada ev kullanmadı. Ve dedi. Niye? Bu şirkin içerisine dahil olan bir kayıttı. Şimdi ev deyip ikinci bir küfür çeşidine geçiyor. Neymiş o da? Ev cehade rububiyeti. Allah'ın rububiyetini ne yaparsa rububiyetahu rububiyetini inkar ederse. Değil mi? Rububiyetini inkar ederse. Allah'ın rızık veren olduğunu, mülkün sahibi olduğunu vesaire, rububiyetin gerekli olan şeyler. Ev, bak başka birine geçiyor. Ev vahdaniyetehu kefer. Ya da bir tevhidini, yani uluhiyetini bozarsa yani. Ev cehede sıfaten min sıfatihi. Eyvah bak, başka bir yere geldik. Ya da sıfatlarından bir sıfatını inkar eder. Vallahu semiyon alim. Allah işitendir, bilendir. Adam dese ki Allah işitmez, hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmasa da, hiçbir vacibin vacipliğini inkar etmese de sırf bu sözünden adam kafir olur. Bu da kendi başına bir küfürdür. Ve ümmet Allah işitmez, görmez diyen Mutezile'nin tekfirine icma etmiştir. Bu icmayı nakleden de İmam Nevevi'dir Müslim Şerhinde. Evet. Ya da adam peygamberlik ister der Müselleme Türkezzap gibi. Değil mi? O dönemde Müselleme'nin tekfirinde tavassuf edenleri sahabe ne yaptı? Tekfir etti. Ve Şeyh Muhammed İbni, Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimahullah bunu naklediyor Sarihul Mesul'de. Tafsilatıyla getiriyor. Ve devamında da Muhammed İbni Abdülvahhab İbni Teymiye'nin bu sözünü aldıktan sonra diyor ki, eğer diyor bir insanı peygamberin derecesine çıkartan adam kafirse ve ona kafir demeyen kafirse, bir insanı Cebbarus semavati vel ard olan Allah'ın seviyesine çıkartan, yani Allah'ın vasfını ona veren adamın hali ve ona kafir demeyen halini varın siz düşünün. Allahu akbar. Din fıkıhtır, anlayıştır. Allah ona rahmet etsin ya. Ne kadar da güzel izah ediyor, değil mi? Düşünün, peygamberin peygamberliğine ortak olduğunu iddia eden bir adam kafir oluyor. Ona kafir demeyen kafir oluyor. Öyle. Onu oraya çıkartan kafir oluyor, o mertebeye buna itikat eden. Düşünün ki Cebbarus semavati vel ard olan Allah'ın vasfını, uluhiyet vasfını bir insana veriyor. O insan da oraya çıkartıyor. Ondan sonra da diyor ki bu adam Müslümandır. Nesalallahu al-afiyaya. Hidayetten sonra sapıklıktan Allah'a sığınır. Ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra biri böyle bir iddia, onu tasdik ediyor. Rusulehu. Ne yapıyor? Evet, pardon, bir var orada. Billahi ev rusulihi. Ya da adam Allah'la ve Resulleriyle alay ediyor. Haşa. Tabi alimleri, dinin şiarlarını hepsini içine katmış sonraki fakihler, değil mi? Rabbani bir alimle dalga geçen, ondan sonra aynı şekilde İslam'ın şiarı olan sakaldır, peçedir, öyle mi? Bu gibi şeylerle alay eden herkesi tekfir etmişler. Allah'ın zikri olan bir şeyle hezele, yani hafife alma, küçümsemek, aynı küfrün farklı bir çeşidi. Mubghid, buğz ediyor. وَلَوْ عَمِلَ بِهِ Amel etse dahi bu böyledir. Buğz etmesi dahi insanı kafir yapmaya yeter. اَوْ لِمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اِتِّفَاقًا كَفَرْ Ya da ittifakla Resul'ün getirdiği olduğuna ittifak edilen bir şey inkar ederse adam gene kafir olur. Yani burada peygamberden ne gelmiş aleyhissalatü vesselam? Kıyametin alametlerini bahsetmiş, öyle mi? Mütevatir derecede. Aynı şekilde mütevatir derecede İsa'nın nuzulu, mütevatir derecede başka? Mesih aleyhisselamın gelişi, değil mi? Olacak bazı olaylar, mustakbelde gayba dair bazı olaylar peygamber hepsine haber vermiş. Sonra aleyhisselatü vesselam kabir azabına haber vermiş, değil mi? Bunlar hepsi sünnetle sabit. Bunlar ittifakla kabul edilen meselelerse, sünnetlerse, adam bunu inkar ediyorsa da gene ittifakla kafir olur diyor. Tabi İshak İbn-i Rahabe bir tane sahih hadisi inkar edeni tekfir etmiş. İmam Şatibi, o da diyor ki rivayetlerin her çeşidi hüccettir diyorlar. Hani o şeyden naklediyor, özür dilerim. İbn-i Kuteybe'den naklediyor. İbn-i Kuteybe diyor rivayetlerin her çeşidi hüccettir, teşrinin bir parçasıdır. İmam Şatibi diyor, sıhhatine ittifak edilenler diyor hüccettir. O daha şeyde. Mutezilerle havariçler sünneti zaten hüccet kabul etmiyor. Asrımızdakiler de öyleler. Onlar ittifakla kafirdirler. Devam. Ya da Allah'la arasında rabıtayla vesileler edilmiş. Onlara tevekkül ediyor. Onlara dua ediyor, onlardan istiyor, icma ile kafirdir, icma ile. Onlara kafir demeyenler icma yalanlayan kafirlerdir. Çünkü bunlar putlara tapanların yaptığının ta kendisidir. Evet. Yukarribuna ilallahi yukarribuna ilallahi ma na'budun illa yukarribuna ilallahi zulfa. Biz onlara ibadet etmiyoruz, bizi Allah'a yaklaştırsınlar istiyoruz. Evet. Secde lisanem. Bir puta secde ediyor. Ev şemsin ev kamerin. Li var ya orada. Lisanemin ev şemsin ev kamerin. Aya, güneşe, puta. Ev ete bi kavlin. Ev ete bi kavlin ev kamerin. Fi'lin sarih. Sarihen fil istihzai bi dinillezi şer'a Allahu Teala. Allah'ın şeriat kıldığı bir şeyle alay eden açık bir fiille sözle bunu yapan kafir olur. Türkiye halkı Müslümandır diyen sapıklar var. Adamlar görmüyorlar. Adamlar kahrolsun şeriat diye binlerce sokağa dökülüyorlar. Hangi şeriat ya? Yani? Hangi İslam halkı ya? Yani? Bu halkın %80-90'ı Müslümanmış. Bunlar Müslümansa onlar kafirler ya. Yani. Evet. وُجِدَ مِنْهُ اِمْتِحَانِ الْقُرْآنِ Ya da Kur'an'ın Kur'an aşağı He, böyle bir şey yani. Pisliğin içine atmak haşa. Veya üzerine oturmak istihza ederek haşa. O enkarel İslam'e kefa. Ya da İslam'ı inkar ediyor tamamıyla. Bu zaten artık şüphesiz. لِأَنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامِ Ama sizin orada da küfür değil. Kâhmet diyormuş ya. Ben kafirim diyen adama yok yok senin kalbinde Allah'a iman var bir yerlerinde. O da artık onlara göre hafif küfür. لِأَنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامِ Çünkü din Allah katında İslam'dır. Başkası değil. اَوْ سَحَرَ اَوْ Ya da sihir yaparsa. اَوْ اَتَ عَرَّافًا فَسَدَّقَ Arraf'a gelir, Arraf'ı tasdik ederse. اَوْ جَحَتَ الْبَعْسَ كَفَ Ya da dirilişi inkar ederse kafir olur. اَوْ اَتَ بِقَوْلِ يُخْرِجُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ Onu İslam'dan çıkaracak bir söz ile gelirse. مثل أن يقول مثلا örnek ama nasıl insan bir söze geliyor? Şurada demiş olan bir istisna Şeyh Cahili. Öyle mi diyor? Şeyh Cahili istisna etmedi. Evet. هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو القرآن. O Yahudidir, Hristiyandır, Mecusidir ya da İslam'dan beridir, Kur'an'dan beridir böyle bir söz söylerse kafir olur. Adam demokratım diyor. Tayyip Erdoğan bas bas bağırıyor. Demokratım, demokratım, ben değiştim. Adam ağzıyla söylüyor yani. Başka bir dine girdiğini söylüyor. Yok diyor, o diyor hala Müslüman. Diyoruz kafir ya, kalbini mi yardınız diyor. Biz mi yarıyoruz, kalbini siz mi yarıyorsunuz? Adam demokratım diyor işte. Müslümanlıktan çıktığını apaçık ortaya koymuştu sözler. Abin Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem av ya'budat salih. Ya da adam haça mesela ibadet ediyor. Fakat Bu bel şey dediği yer alemi sarmıştır. Yani her bölgeyi yani her bölge bu yayılmış diyor bu fırkalar. Ve efsadu kesiren min akaidi ehli tevhid. Tevhid ehlinin akaidini ifsad ettiler diyor. Nes'alullah el-afve vel-afiye. Allah'tan afiyet dileriz. أقول يتأمل المسلم الذي قصد اتباع أمر الله ورسوله. Ey diyor Allah'a ve Resulüne tabi olmayı kasteden mümin diyor. ما ذكره. Düşün bunu. ما ذكره هؤلاء العلماء وحكوا عليه إجماع المذاهب. وحكوا عليه إجماع المذاهب كلها. Değil mi? Mezahip. Ha, kulluğa. Diyor ki alimlerin zikrettiklerine bak ki alimler bunlara icma nakletmişlerdi. Şimdi Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab İbn Teymiye'den nakletti o sözü. Şimdi kendisi söylüyor. Alimler icma etmişler buna. Fi unatin yeşhedûne en la ilahe illallah. La ilahe illallah şehadetini yapan insanlar hakkında. Namaz kılan, oruç tutan, ibadet ehli olan insanlar hakkında böyle hükmetmişler. Lakinnehum ya'tekidûne fi ba'dil evliyâ Misli Abdülkadir. Abdülkadir gibi bazı evliyalar hakkında böyle sapık itikatları sapmalarından dolayı onları tekfir etmişlerdir. وَمَعْرُوفُ الْكُرْخِي وَغَيْرُهَا Yani Abdülkadir, Kurhi artık her bölgede ne maruf biliniyorsa. وَيَتَعْلَقُونَ عَلَيْهُمْ Onlara kalplerini bağlarlar. يَقُولُونَ لَهُمْ جَاهَ عِنْدَ اللّٰهِ جَاهَ عِنْدَ اللّٰهِ Onların Allah katında yerleri var yani. كيف حكى العلماء اجماع المذاهب bak diyor alimler nasıl mezheplere dair icma hikaye ettiler على ان من فعل ذلك فهو كافر kim bunu yaparsa kafirdir dediler ولو كان زاهدا zahit de olsa böyledir yani ibadet düşkün de olsa fark etmez هذا الذي انا طالب منه işte benim talep ettiğim onlardan talep ettiğim şey bu وأعظم من أن الرافضية إذا سب الشيخين diyor ki bundan daha büyüğü bir rafizi var şeyhine sövüyor kim şeyhin Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma ha Fakat tevakkafel imamu Ahmed fi tekfirihi. İmam Ahmed bunun tekfirinde durmuştur diyor. He. Ve emme ize a'tekidu fi Ali avul Hüseyin fehuve kafirun. Ancak diyor eğer Ali ve Hüseyin hakkında itikat ederse o kafirdir diyor. Ma'a kevnihi yeşhedü en la ilahe illallah. La ilahe illallah dese de اَتَظُمُّونَ اَنَّ هَذَا ف۪ي قَوْمٍ مَضَوْ Zannetse ki onlar geçen bir kavim. Ne demek istiyor? Açıklayayım da. Şimdi orada Ebu Bekir ve Ömer'e söven derken onlar kafirdir diyen değil ha. Ali'nin hakkıydı. Ebu Bekir ve Ömer ondan aldılar diyen. Bu Şia'nın Mufaddila fırkası. Bidat fırkası. Bu ilk çıkan bidat fırkalardan biri Şia'ya ait olan. İmam Ahmed bunların tekfirinde tavakkuf etmiş. Ama Ali ve Hüseyin'in haşa böyle dua edildiği, işte kainatta tasarruf hakkı olduğuna inanıldığı gibi batıl rafizi itikadına sahip olanlar bunların hepsi kafirdir diyor. Burada ihtilaf yok. Onlara kafir demeyen kafirdir. Çünkü onlar çok açık bir küfrün içerisinde. اَتَقُولُونَ السَّحَابَةَ اَرَاهُمْ كَفِّرُونَ اَحْلَ الْإِسْلَامِ Yani şimdi şunu mu söylüyorsunuz diyor. Onları gören sahabe İslam ehlini mi tekfir etti? Onları tekfir eden sahabe. اَمْ تَظُمُّونَ اَنَّ الَّذ۪ينَ يَعْتَقِدُونَ ف۪ي عَل۪ي لَا يَشْهَدُونَ اَنْ لَا اِلٰهِ اِلَّا اللّٰهِ Siz işte bu Ali hakkında bu sapık itikatlarda bulunan insanların La ilahe illallah şehadet etmediğini mi zannediyorsunuz? Yani onlar La ilahe illallah deyip Ali'nin hakkında böyle itikat ediyorlardı ve onu sahabe tekfir ettiler. فَرَحِمَ اللّٰهِ اِمْرَاً نَسَحَ نَسَّهِ Allah nesline nasihat eden kişiye rahmet etsin. فَنَسَرَ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ وَد۪ينَهُ Allah'a, Resulüne ve onun dinine yardım edenlere Allah rahmet etsin. وَلَمْ تَأْخُسْهُ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ اللّٰهِ Kınayıcının kınamasından korkmayanlara Allah rahmet etsin. وَاللّٰهُ اَعْلَمْ Allah sana rahmet etsin. Evet. Şimdi var ya biri de dinlese bu sesi bizi tekfir eder. Ha. Allah rahmet etsin şeyh. Allah sana rahmet etsin. Vay ölüye bak şey yapıyor. Nidana bunun efendim. Millet hazır bekliyor tekfir etmeye açık arayı. İtikat etmiyorum duymaz beni yani. Hani belagat yönünden öyle söyleyeyim. Fekale Şeyh Abdüllatif İbni Abdurrahman Rahmetullahi Teala Kale Şeyh'ul İslam fi ihtiyaratihi min cemede ey zehebe ile muaskeret muaskeri tatar. Muasker-i Tatar. Kim? Tatarların muaskerine giderse. Nedir muasker? Eğitim alanı. Askeriye. Eğitim alanı. Savaşırsa değil bak. Şimdi bunu çok önemli bir nakil. وَلَحِقَ بِهِمْ Oraya ulaşırsa اِرْتَدَّ وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالِ Mürtet olmuştur. Kanı ve malı helaldir. Diyorlar ya. Ya adam askere gidiyor tağuta da işte şey mi yapıyor? Müslümanların aleyhinde mi savaşıyor? Küfür işlemiyor, yemin törenine girmiyor. Sadece orduya gitmek küfür mü? Değil mi? Bak İbn-i Teymiye Rahimullah Tatarların muaskerine katılan ha. Muaskerine, eğitim alanına katılanların hepsinin mürtet olduğunu söylüyor. Casus gibi geliyor. Casus gibi. Casus başka bir durum. Gidip döner yani. İşini halleder mi? Verilen görevini. O da tıbbiye işler yani. Oradaki takiyedir. Zahirde onlar gibi görünmektir. Yoksa onlarla eğitim almaz, oturup bakmaz yani. Biliyorsunuz casusun durumu daha farklı. O da ki, اَجْرِتَ تُحْرِسُ الْاَعْمَالِ اِجْنَعِ جَنَّةِ سَحِبُ عَلَيْهِ Onu da okuyalım inşallah. اَجْرِتَ تُحْرِسُ الْاَعْمَالِ اِجْمَاعًا اِذَا مَاتَ صَاحِبُهَا عَلَيْهَا Sahibi riddet üzere öldüğü zaman icma ile bütün amelleri boşa gider. قَالَ شَيْخ عَبْدُرْرَحْمَنْ اِبْنِ حَسَنْ رَحِمَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي بَيَانِ اَنَّ رِدَّةَ تُحْرِسُ الْاَعْمَالِ اَتْصَالِحَ Riddet bütün salih amelleri yok eder diye izah ettiği babda. فَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ Dedi ki, fakirler zikrettiler ki Mürtez'in hükmü babında. اَنَّ رَجُلَ قَدْ يَكْفُرُ بِقَوْلٍ يُكَفِّرُ بِقَوْلٍ يَقُولُهُ Söylediği bir sözden tekfir ediyor. وَعَمَلٍ يَعْمَلُهُ وَعَمَلٍ يَعْمَلُهُ Ya da amel ettiği bir amelle. وَاِنْ كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ şehadetini getirse de. وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Muhammed Allah'ın Resulü'dür dese de aleyhissalatü vesselam. وَيُسَلِّ وَيَصُمْ namaz kılsa, oruç tutsa, ve yetesaddak, tasadduk etse, feyakunu murteden, mürtet olur. Bugün cahiller var, diyorsun o adam Müslüman mı, kafir mi? Ya Müslüman, niye namaz kılıyor? Nasıl ki namaz kılmak İslam. Niye oruç tutuyor? Ya oruç İslam'ın amellerinden bir amel, furundan furu. Cihad ediyor. Asıl değil. Ya da cihad ediyor. Cihad da oruç gibi bir amel. O adam Müslüman. Niye Müslüman? Ya savaşıyor işte. Ya Hamas da savaşıyor. Hugo Chavez de Amerika ile savaşıyor. Öyle mi? Bunların her biri savaşıyor hesap. Irak ordusu da şeriat için savaştığını söylüyor. Suud ordusu da. Mısır ordusu da. Mısırlar İsrail'le savaştığı zaman İhvan-ı Müslümin cihad ediyoruz diye Mısır ordusunda İsrail'e karşı savaştılar. Ne oldu? Cemal Abdülnasır hepsini kullandı, hapisten çıkardı. Orada öldürttürdü ön safta hepsini. Geri kalanlar da geri dönünce de hapse tıkardı. Hasan el-Benna soktu onların öyle şeye. Bu halde savaş. Cihad dedi, millete fetvayı verdi. Millet de gitti Mısır ordusunda savaştı. İsrail'e karşı. Sonra Mısır-İsrail Savaşı'nı kazandı. Sonra Mısır'da Cemal Abdülnasır geri dönünce onların hepsi, ihvan hepsini tıkadı için. İşte itikat, menheç. Bundan hiçbir şey olmayınca insanda. Ne oluyor? Tuhfetul amel kulu.